और कहो कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, जिसने न कोई बेटा बनाया, न उसकी सल्तनत में कोई शरीक है, और न उसे आजजी से बचाने के लिए कोई हिमायती दरकार है, और उसकी ऐसी बड़ाई बयान करो जैसी बड़ाई बयान करने का उसे हक हासिल है।